אני מאמין בעצמי, כי אני זה אני, והאמת בתוכי. ואם רק אסתכל בליבי, אמצא את הדרך שלי. אומרים שאני קצת מבולבל, גרוע מאוד בחדורסל, אני לא מבין מה קורה פה בכלל, אז מה? יש לי אף קצת גדול, וגם קול של תרנגול, אני לא יודע את הכל, אז מה? העיקר ששמח לי בנשמה, ואם יש בי משהו קצת שונה, אז משהו קצת שונה, אז אז מה? ישנו דבר נפלא וגם מתוק שיש לכל אחד, וזה הצחוק. צחוק גדול, צחוק קטן, צחוק משוגע. מה צריך בכדי לצחוק? למשל על הפרצוף עוגע. לאחד יש צחוק של מתגלגל, לשני יש צחוק של גרגמל, לתינוק יש את הצחוק הכי טרי, אם תצחק תמיד תהיה בריא. יש צחוק כזה וצחוק כזה, אז בואו ונוציא את הצחוק מהחזה ביחד. וצחוק כזה, אז בואו ונוציא את הצחוק מהחזה ביחד.